Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Holnap, tehát február 7-én lesz az idei biztonságosabb internet nap, vagyis a Safer Internet Day 2012 elnevezésű rendezvény. Ugye az a cél, hogy az Európai Unió hasonló című akciótervének keretein belül világszerte ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az interneten leselkedő veszélyekre, tehát például a zaklatásra, a gyermekpornográfiára és egyéb illegális káros tartalmakra. Ugyanakkor tájékoztatni szeretné a gyermekeket, a szülőket és a pedagógusokat a problémák és azok lehetséges kezeléséről. Ugye az asztaltársaságban nagyon sok családos apuka van. Ti hogyan figyelmeztetitek a gyerekeiteket? Egyáltalán ez probléma-e a családban, hogyha a gyerek odaül az internethez? Hát mondjuk nálunk egy ilyen 6,5 éves, majdnem 7 éves kislány esetében ez még gyakorlatilag nem téma, tehát itt ha ő önállóan nem internetezik, ha a család valamit megnéz a gépen, vagy a neten, ami direkt neki szánunk, akkor nyilván velünk együtt történik az dolog. Olyan egyszerűen életidegen a családunkban, tehát teljes mértékben életidegen, hogy gyereket utaültetjük a gép elé, még nincs egészen 7 éves, aztán ott hagyjuk, és internetezzél nyugodtan. Tehát, tehát még a tábla PC-t, a laptopot nem tudja az ölébe venni. De természetesen ölébe tudja venni, természetesen szereti használgatni, de egyszerűen nem fordulhat az elő, hogy ő egyedül ül a gép előtt, mert esze ágába se jut, meg nekünk sem, hogy ott a dolgozószobába beengedjük, ott üldögél, aztán egy óra múlva visszamegyünk, hogy mit csinálta itt kislány. Ez nem... Mindig felügyelettel történik a dolog. András? Hát nálunk ugye már vegyesebb a kép, mert ugye a kisebbik fiamnak van direkt egy olyan felhasználói profilja, ami ugye neki van kialakítva, tehát az ő színvonalának, egy 6 évesnek, 5-6 éves gyereknek, tehát ő olyan dolgokat ér el azon keresztül, ami neki való. A nagyobbik gyereknél ott már nincs korlátozás, és ott bizony van, hogy néha ráakad olyan tartalmakra, ami nem neki való. De ezt a logfájlokból megnézed, vagy honnan tudod, vagy szól neked, hogy apu, nézd, mit találtam. Igen, tehát azért ezt halljuk, meg látjuk ugye ennek a következményeit, hogy mit tudom, esetleg megijed valamitől, vagy jön és elmondja. Tehát azért van olyan dolog, de azért 11 éves gyerek mögé azért már nem ül úgy oda az ember, hogy minden egér kattintást figyel. Tehát azért ehhez az is hozzátartozik. Azt mondom, hogy megfelelő felkészítéssel, persze valamennyire föl lehet készíteni, de mindenre egyébként nem lehet fölkészíteni a senkit. Tehát az gyakorlatilag kivéthetetlen, hogy olyan tartalom kerüljön elé egyszer csak valamikor, lehet, hogy nem most, hanem 2 év múlva, vagy 3 év múlva, ami mondjuk nem neki való. Azt szokták mondani, hogy neki is közreműködni kell. Az interaktivitás arról szól, hogy nem csak passzívan figyeli, hogy a csúnya bácsik mit csinálnak, hanem esetleg, és egyre többször van ilyen, ő maga is tölthet fel olyan dolgokat, amiket később megbánhat. Nem erről van szó, nem, mit tudom én, a haveri kör, ugye az küldözget viccesnek szánt videókat, és pont szerintem ez a 10 éves, 11 éves, 12 éves korosztály az, ahol nagyon szétválik mondjuk az, aki egy kicsivel fejlettebb lelkileg, vagy aki még inkább gyerek. Tehát még nem kamasz, úton van afelé, mint amit egy kamasz megnéz. Tehát azért a kettő között ott nagyon éles a határ, akár egy-két éves eltérésen belül is. Én egy kis hangsúly eltolást szeretnék itt mondani. Tulajdonképpen, hogyha erről az internetes biztonságról beszélünk, meg a fenyegető tartalmakról, én azt gondolnám, hogy a családban, meg a gyerekeink körében a biztonság tudatos gondolkodás kellene valahogy kialakítani. Tehát számítson arra, hogy problémák vagy veszélyek leselkedhetnek rá, és azokat célszerű valamilyen módon elkerülni. Tehát nem a farkas kiáltunk, meg megint mindenféle csúnya és rossz dolgot, meg veszélyes dolgot állítunk be az internettel kapcsolatban, hogy illetve onnan csak... tiltunk mindent. Mindent tiltunk, hanem hogy gondolkodjál, tehát egy kicsit, mielőtt lelépsz az ebrára, azelőtt nézzél körül, mert hiába lépsz az ebrára, akkor is jöhet valami barom, amelyik elüt. Tehát az interneten ugyanilyen dolgok lehetnek, nem félni kell tőle, hanem biztonságtudatosan kell gondolkodni. Egyrészt igazad van, de még egyszer mondom, hogy tehát nálunk volt olyan tapasztalat, hogy ami mondjuk 10 haverból 8 röhögött, 2 meg nem röhögött rajta. És mondjuk a mi gyerekünk közte volt, aki nem röhögött rajta. Oké, hát akkor... De ez is egy olyan, megnéztem, azt mondom, jó, hát oké, azt mondom, hogy egy bunkó tréfa, de nem mondanám azt, hogy egy olyan veszélyt hordoz. Tehát, de el tudja különíteni azt, ami esetleg káros vagy veszélyes lehet neki. Hát erről van szó. Ma este ismét hírsziporkák, benne a női felhasználókat meghódító Pinterest közösségi oldal. Ételek, esküvők és cuki állatok növelik a találatok számát. Vendégünk lesz Lovas Lajos, akivel a most elindított Manda TV-ről és más mandás újdonságokról beszélgetünk. Mark Zuckerberg fizetése ezentúl $1. A Facebook tőzsdére vonulásáról Borek Andrást halljuk. A fizetése ugyan csökken 500 millióval, de a vagyona 1,5 milliárddal nő. Ki is az a Kim.com és mi a probléma a megaplóddal? Erről hallhatunk digitális jogászunktól, Dudás Ágnestől. Végül az infoszótárba véssük jól emlékezetünkbe az új memóriát. Miért ellenállás és miért dinamikus egy memória? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Az Asztaltársaság, Dudás Ágnes, digitális jogász. Jó estét! Bódi Zoli, bocsánat, Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, zenész, újságíró, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, mérnök úr, a Nyílt Forráskódú világkutatója és szakija. Jó estét! Vendégünk lesz egy főigazgató a Magyar Nemzeti Digitális Archívumból, Lovas Lajos. Jó estét kívánok! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor vagyok, alias Netistók. Üdvözlök mindenkit! A hangarchívumban egyébként 16,5 évnyi műsorral www.netidők.hu megtalálható a műsor, és a blogunk is, méghozzá a netidők.poster.hu címen. Meghódítja a női felhasználókat a Pinterest, offshore hajóra költözhet a Wikileaks, összefogott a Google, a Facebook és a Microsoft az adathalászat ellen, és kibertámadás érte a Litván Nemzeti Bankot. Hírsziporkák Dragon Györgytől. A nagy nemzetközi kütyüoldal, a Gizmodo úgy jellemezte ezt a bizonyos Pinterest nevű oldalt, hogy a Pinterest a nők Tumblere. Most itt Borek András mellettem egy nem vág szép arcot, ő nagy Tumblr rajongó, tehát azért ez gondolom neki nem esik olyan jó, hogy az ő rendszeréhez hasonlítják ezt a másik rendszert, de ugye Tumblrről már sokat beszéltünk, a Pinterestről meg most beszélünk először, egy apró esélyt azért adjunk neki. Ez egy nagyon érdekes oldal, ugyanis egy októberre, június és október között, képzeljétek el, az oldal letöltések száma 20 millióról 421 millióra nőtt, 2000%-os növekedést 4 hónap alatt sikerült elérniük. Az oldal tagjainak 80%-a hölgy. Ez már eleve elég érdekesen hangzik. Méghozzá ezeknek a hölgyeknek is a nagyobbik része 24 és 40 év közötti. Még izgalmasabban hangzik a téma. A probléma csak az, hogy mint a Tumblr hasonlóan működik a rendszer, tehát ajánlani lehet fotókat, videókat, érdekességeket bizonyos témákban, de a legnépszerűbb témák azok olyasmik, mint ételek, vagy például cuki állatok, vagy például design, és nem hinnétek el, hogy melyik a ranglista vezető téma az összes téma közül. Biztos nem a vállóperek. Nem, pont ellenkezőleg az esküvők. Esküvők a vezető téma. Az oldal célja egyébként, hogy összekapcsolja az embereket azokon a dolgokon keresztül, amit érdekesnek találnak, ez a mottoja az oldalnak. És egyébként bárki például divattal kapcsolatosan, aki ide be tud jutni, ott gyűjtheti a maga kis hivatkozásait, és mivel ez más oldalak tartalmainak az összegyűjtésére szolgál gyakorlatilag, így képzeljétek el, hogy egy tanulmány szerint többen kattintanak át a hivatkozott oldalakra a Pinteresten, mint a Google+, YouTube, Reddit és LinkedIn oldalakról együttvéve. Pedig ezek azért elég ismert közösségi oldalak, még ha nem is a legnagyobbak, ezt azért tegyük hozzá. A dologban mennyi egy utolsó érdekesség, hogy ez nem egy olyan ingyenes dolog, ahova bárki bármikor bejuthat, hanem nagyon okosan meghívóval érhető csak el, méghozzá Facebookon keresztül, ez benne a poén. És így a Facebook segítségével hihetetlen mennyiségű usert sikerül magukhoz láncolniuk, már több mint 4 millióan vannak, és így sikerült ezt az őrült növekedést elérni. Felhasználók ezre járnak sorban a Pinterest Facebook oldalán meghívóért könyörögve. Hát így kell ezt csinálni profi módon. nézzük az offshore hajót, úgy tűnik, hogy a WikiLeaks megpróbáltatásai nem érnek véget, és erre ők megoldást találtak. Igen, egy nagyon érdekes régi történet jutott eszükbe, ugyanis 1966-ban egy Bates nevű család elfoglalta az Egyesült Királyság partjainál egy II. Világháborúban épített ilyen katonai bázist, ami gyakorlatilag semleges vizeken található, és elnevezték Sealand hercegségnek, talán többen hallottatok erről a történetről. Ez a Bates család volt. Senki nem ismerte el ezt az országot. Minden esetre ma is ebben az országban ők abból élnek például, hogy egykor kalozrádiók működtek ott, most pedig szerverek működnek ott, hiszen nemzetközi vizeken más jogi szabályozás vonatkozik rájuk, mint akár az Európai Unióra, vagy bármelyik létező országra. De ezért azt találták ki, hogy a WikiLeaks-et egy hajóra költöztetnék, ott lennének a szerverek, és a fontosabb küldetések idején nemzetközi vizekre menne el a hajó, és onnan közvetíteni a szervereken keresztül az adatokat. Olyan helyekre vinnék a hajót, amelyek kívül esnek minden ország joghatóságán, tehát nem lehet rájuk lecsapni papíron, tehát nem lehet velük mit kezdeni. Az ötlet egyébként pont érdekes módon merült fel, hiszen pont akkor találták ezt ki, amikor a Mega Uploadra, amiről majd itt még szó lesz a műsorban, a későbbiekben lecsaptak a hatóságok. Egyébként a problémát az azt jelenti, hogy a szerverek ugyan nemzetközi vizekre mozdulhatnak, de egészen jogilag más megítélés elé esik az, hogy az emberek, akik működtetik ezt a rendszert, hol vannak. Mert ha ők nincsenek nemzetközi vizeken, akkor bizony őket el lehet kapni. Tehát erre mondják azt, hogy amíg a szervezet mögötti emberek le nem költöznek a mesterséges szigetre vagy a hajóra, ugyanúgy bíróság elé lehet őket állítani, mint egyébként. Hát majd meglátjuk, hogy költözik-e a WikiLeaks egy hajóra, vagy nem. Minden esetre egyelőre Julian Assange úgyis házi őrizetben van, tehát ő úgyse fog semmit csinálni. Megelégelte a három nagy, a Google, Facebook és a Microsoft az adathalászatot. Nem csak ők, hanem még mondanék még egy-két nevet, például a Yahoo, meg a PayPal, tehát azért ők se kis pályás népek, akiket itt még mondtam. Egyébként még mellett áll a Bank of America, a LinkedIn, akkor az AOL, az egyik legnagyobb amerikai internetszolgáltató, tehát itt azért heavy metal népekről van szó. 15 cég lépett be ebben a dmark.org nevű szervezetbe. Itt leírják, hogy hogyan működik egy domén alapú üzenethitelesítés, jelentés és visszaigazolás. Rendszer segítségével aláírhatóak lesznek majd a megbízható cégektől érkező üzenetek, így jóval nehezebb lesz hamis levelekkel megtéveszteni a felhasználókat. Biztos ti is láttatok már olyat, hogy Facebookról jött egy üzenet, hogy megváltoztattuk a jelszavadat, légy szíves, írd be az új jelszavadat, vagy valami hasonló, és az egész pont úgy néz ki, mintha valóban a Facebook, vagy a YouTube, vagy a bármilyen más küldte van ez a teljesen tökéletes phishing, az így működik, az adathalászat így működik. Ez a munkacsoport novemberben jelentette be, hogy hitelesítési rendszert készít, csatlakozott a Facebook is, a YouSendit és néhány e-mailekkel foglalkozó, illetve közösségi oldal is. A kezdeményezésből lett végül a dmark.org, akit érdekel a téma, dmarc.org. Jogászunkat úgy tűnik érdekli. Igen, nekem csak az jutott eszembe, hogy ha ez most úgy fog kinézni, hogy megjelenik egy link, vagy megjelenik valami logó, vagy valami ilyesmi az üzenet alján, hogy akkor ez most hiteles, az körülbelül mennyi lesz hamisítani? A probléma csak az, hogy itt nincs a hírben benne, hogy pontosan hogy fog ez kinézni, csak annyi, hogy Adam Daves, a Gmail termékmenedzser szerint nagy előrelépés lesz a szabvány bevezetése, de hát ez mondjuk ettől még akár rossz is lehet. Következő hírünk Litvániával kapcsolatos, méghozzá azzal a Litvániával, akik szintén aláírták az ACTA nevű megállapodást, ugyanúgy, mint ahogy Magyarország. Egy múlt pénteki hírről van szó, amelyben a Litván Központi Bankot informatikai támadás érte, méghozzá egy kibertámadás, ez a bizonyos DDoS jellegű történet. A dologban az az érdekesség, hogy rövid időn belül felszámolták a problémát, és újra elérhetővé tették a pénzintézet honlapját, de csak litván eléréseknek, tehát külföldiek nem tudnak erre rálépni, külföldi hozzáférés nem lehetséges. Állítólag nem kompromittálták azokat a számítógépeket, amelyek a nemzetközi tranzakciókat, a hiteleket tároló adatbázist, illetve a belső információs rendszert működtetik, de a legérdekesebb az egészben, hogy senki nem jelezte, hogy ki a felelős ezért a támadásért, pedig akik ezeket a támadásokat végre szokták hajtani, azok bizony szokták verni a mellüket, vagy a virtuális keblüket, hogy mi voltunk. Hát sokan feltételezik, hogy az Anonymous volt, de ismerve az Anonymous-t, ők biztos szóltak volna, hogyha ők lettek volna. Én úgy gondolom, hogy sok helyen lesz ilyen támadás várható, akik aláírnak hasonló jellegű megállapodásokat. Csodálkozom, hogy nálunk ez még nem következett be, pedig mi meg lettünk fenyegetve az Anonymous által. Hát majd beszámolunk róla, ha Magyarországot is megtámadják. Tavaly nyáron számoltunk be arról, hogy megalakult a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, röviden MANDA, amelynek legfontosabb feladata az, hogy a magyar kultúrkincs valamennyi alkotását digitális formában rögzítse, és egy központi felületen elérhetővé tegye. Akkor Lovas Lajos, a MANDA akkor még projektvezetője, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője azt mondta, hogy a következő fél évben meglévő kulturális digitális adatbázisokat, múzeumok, könyvtárak, levéltárak digitalizált anyagát fogják majd összekötni. Most itt vannak az első eredmények, amelyről Lovas Lajos ezúttal, mint főigazgató számol be. Mi a MANDA TV-nek az eredeti célja? Szerintem nem a MANDA TV-vel kezdjük, hanem akkor azzal a bizonyos központi nyilvános felülettel, amelyiknek a béta verzióját fél évvel ezelőtt beígértem. Ez ugyanis elkészült, és mandaarchiv.hu webcímen elérhető. A közepén egy A van. Elkészült ez a központi nyilvános felület, ami egyben egy a múltkor infotainment szájtot ígértem. Most lefordítottuk magyarra, tudományos szórakoztató cikkek találhatók rajta dokumentum típusonként, tehát mozgókép, állókép, tárgy, irodalom, közösség, ezek a fő kategóriáink, illetve ami számunkra nagyon fontos, hogy két adatbázis típust bekapcsoltunk kísérleti jelleggel, az egyik saját adatbázisunk a Magyar Játékfilmkereső, ami saját szerverről fut, és ezt integráltuk a felületbe. Ettől javult egyébként érdekes módon, tehát új adatbázis kezelő motort kapott, eddig rendezőre és színészre lehetett keresni, most pedig valamennyi szereplőre, tehát vágótól kezdve az adatbázisban mindenki kereshető vált, és minden keresztben van linkelve mindennel, tehát a vágón keresztül eljutunk az ő valaha azokhoz a filmekhez, amiben szerepelt, és így tovább. De így betekintést is kapunk a filmekbe, vagy egyelőre ez egy adatbázis? Ez egy kutatói adatbázis volt egyébként eddig, ami főleg zártan működött, tehát kívülről csak korlátozottan lehetett elérni. Sok minden található még hozzácsatolva, ami most sem elérhető egyébként, tehát azon igyekszünk, hogy magát a filmet is meg lehessen nézni, csak hát források kellenének ahhoz, hogy a nagyjából 35 ezer magyar játék, dokumentum és kísérleti filmet digitalizált formában és elérhetővé tegyük. De ez a célunk, és többek között a MANDA TV-vel is. A másik típusú adatbázis, amit bekapcsoltunk, az nem a miénk, hanem a metatartományban keresve érünk el találatot, és egy iframe-be behúzva jelenítjük meg a saját oldalunkon. A kísérletnek az a célja, hogy hogyan tudjuk valóban összekapcsolni a különböző adatbázisokat. A kereső motorunk már alkalmas arra, hogy párhuzamos kereséseket indítson mind a szerveren tárolt adatbázisokban, mind a külső adatbázisokban, és ezeket behúzza találatként az oldalra. Szóval egyelőre valóban bétában működünk. Nem is ígértünk mást. A MANDA Televízió, az pedig, hát ha úgy tetszik, akkor a tudományos ismeretterjesztésnek a részét képezi, mert archív anyagokat nem letölthetővé teszünk, hanem streamben választható videók formájában tesszük elérhetővé. Adunk archív híradót, archív reklámot, most például Macskási Gyulának a reklámjait találhatók 36-ból és 39-ből, Lámpa kisasszony, illetve egy pillanatilag nem népszerű terméknek, úgyhogy meg sem mondom, hogy mi az a 39-es reklámja. Emellett pedig archív filmeket teszünk ingyenesen letölthetővé, ami csak látszólag ingyenes, mert ugye ingyenevéd így sincs, tehát a jogdíját azt mi fizetjük a letöltések után a föltett filmeknek. Most az első magyar science fiction látható még néhány napon keresztül. Ez a Sirius 1942-ből, Karádi Katalinnal a főszerepben. Egy évvel Wells előtt az időgép történetét megírta Herceg Ferenc, és ezt dolgozta fel Hamza D. Ákos 1942-ben, ami szintén egy évvel megelőzte az első időgép filmet. És hát ezen kívül pedig mi magunk is állítunk elő tartalmakat. Az első adásunkban a kulturális államtitkár maga becsatlakozott szerkesztő riporterként, és így több kis film született, ami éppen kulturális eseményeket mutatott be, illetve hát megemlékeztünk a Kultúra Napján a himnuszról. Például egy cigány képzőművész arról beszél, hogy hogyan ültették át a himnusz cigány nyelvre. De említhetném, nagyon sok önkéntes felajánlást kapunk. A Kaposvári Egyetemnek a hallgatói készítettek számunkra filmeket. Föllépett az Isovics Táncegyüttes, az RS9 színházban, akik ingyenesen biztosítottak számunkra helyet. Azt fontos elmondani, hogy ez gyakorlatilag nulla költségvetéssel készül. Ha nézzük a MANDA Archív felületét, vagy béta verzióját, ugye mennyire összevethet ez például egy IMDB-vel, vagy egyáltalán összevethető-e, vagy ettől mélyebb... Összevethető, de magyarban jobbak vagyunk. Ez nekünk az egyik adatbázisunk, amit itt hosszú évek óta építgetnek az archivátoraink. Hát gyakorlatilag végignézik az összes magyar filmet, pillanatnyilag 45 ezer tétel szerepel benne. Ez rendezőt és színészt jelent, ezen kívül pedig sok-sok adat található benne, ami most megnyílt. Nem beszéltünk még a célcsoportról, a nézőkről, kik tudják fogyasztani ezeket a tartalmakat, és hol? Hát a mondatv.hu-n, illetve a mondarchiv.hu-n gyakorlatilag a teljes egyelőre magyarul beszélő közönségnek készítünk anyagokat, illetve tesszük elérhetővé az adatbázisokat. Hozzáteszem, hogy a fordítása folyik, tehát angolul, spanyolul, németül, és majd a későbbiekben, ezzel még nem dolgozunk, de franciául is elérhetőek lesznek a tartalmaink. Tehát itt kritikáktól, ismertetőktől kezdve sok minden megtalálható. A különböző közgyűjteményi és magángyűjteményi adatbázisokból húzunk elő olyan érdekességeket, amihez nem feltétlenül jutna az olvasó. Most mondok két példát rögtön. Egyrészt készül a Cseh Tamás archívum a közreműködésünkkel. Ezt a Magyar Mozgókincs megismertetése alapítványal van egy együttműködési megállapodásunk, és hát a jogutód segítségével olyan anyagokat húzunk elő az archívumból, illetve mutatunk be a közeljövőben, amik hát eddig nem voltak feltétlenül ismertek. De itt az eredeti plakátoktól kezdve kézírásos kottákon keresztül minden megtalálható. És mondok még egyet, mondjuk a nagy gyöngyösi ürdögűzésnek az emléke, amikor Nyájas Remigius atya kiúszt egy idős asszonyból az ördögöt, aki az ördög átszáguldott a rózsaüvegablakon, és a cserepei tőriszt a gyöngyösi Ferences könyvtárban, és hát szerencsétlen módon egy kálvinista borbéba költözött bele az 1700-ban keletkezett iratok szerint az ördög. Tehát ilyen érdekességek is megtaláltok, de most elnézést, hogy nem engedem elragadni magamtól a szót, mert muszáj elmondanom, hogy március 14-én indul a digitális történelem óránk. Ez pedig talán sokan látták, vagy láttátok a Mohácsi csatának a 3D-s verzióját. Most a Történelmi Animációs Egyesülettel kötöttünk egy másik megállapodást, és ennek eredményeképpen március 15-én bemutatjuk az első kétdimenziós csatánkat, és utána pedig hetente 50 csatát fogunk bemutatni, tehát 50 héten keresztül lejátszható negyed órában 2D-ben egy csata. A jutalom pedig három dimenzióban a magyar történelem, ez a Total War-nak, a magyar módjának a jogtiszta változatát lehet letölteni, illetve hát még 5 filmet fogunk bemutatni a Mohácsi csatán kívül, és még rengeteg mindent csinálunk, de akkor most visszadom egy kicsit a szót. De általában ezeknél a nagy digitális adatbázisoknál, archívumoknál a legnagyobb problémát az szokta okozni, hogy amikor készültek ezek a régi filmek, régi alkotások, hát akkor a digitális technika még a fasorba sem volt. Tehát a legtöbb filmnél, vagy filmanyagnál, vagy hangzóanyagnál nem elégséges az, hogy egyszerűen csak egy digitális kópiát, egy másolatot készítünk róluk, hanem hogy ez valamennyire tudományosan is értékelhető adatbázissá váljon, ugye mindenféle metainformációkkal szükséges ellátni ezeket az adatbázisokat, ki szólalt meg benne, mit szólalt meg benne, mit mondott. Ez viszont mai napig élő munkaigényes tevékenység. Hihetetlen mennyiségű adat vár egyébként digitalizálásra. Hány száz évre előre látszik a munka? Hát ez attól függ, hogy hányan csinálják és milyen eszközökkel. Egyébként mondjuk az egy nagyon érdekes kérdés, hogy emberi erőforrást igényel-e a feldolgozás. Én is azt gondolom, hogy ebben a pillanatban igen, és nagyon várom azt a pillanatot, amikor a mesterséges intelligencia képes lesz értelmezni az emberi nyelvet olyan szinten, hogy mondjuk a mozgóképes anyagok digitalizált változatában megtalálja, vagy releváns találatot érjen el arra, amit keresünk. Ezzel foglalkoztunk korábban még az MTI-ben, amikor ott dolgoztam. De egyelőre valóban archivátorok dolgoznak, képzett kutatók, művészettörtének, filmtörténészek nálunk, ugye mi őrizzük a Magyar Nemzeti Filmvagyont. És hát ez egy hosszú folyamat lesz, különösen a tekintetben, hogy forrás legközelebb 2013 elején várható maradék uniós forrásokból, illetve hát az új uniós költségvetésben mi azt szorgalmazunk erőteljesen, hogy legyen informatikai operatív program, ami pillanatnyilag nincs, és azért digitalizációra nem is lehet forrásokat közvetlenül felhasználni. Mik azok a ritkaságok, amelyekre igazán büszkék vagytok? Hát ez most hirtelen ért a kérdés. Nagyon sok mindenre büszkék vagyunk, de akkor most mondok egyet, amit szintén most mutattunk be, és ez a mondarchiv.hu-n, illetve hát megcsináltuk a jászaimari.hu-t, ezt az örökösök engedélyével szereztük meg ezt a domaint. Tavaly előtt, vagy azt megelőző évben a Duna TV akkori elnöke Amerikából hazaszállított néhány rozsdás vasdobozt, amiben egy nitrofilm volt, vízben úszva. Ez a Tolonc volt, Kertész Mihály alias Michael Curtis, a Casablanca rendezőjének első munkája 1914-ből. Kolozsvárott a Dunki fivéreknek a stúdiójában forgatták, ami Európának akkor egy szegény, de jeles stúdiója volt. És hát Jászai Mari játszotta az egyik főszerepet, aki akkor már 61 éves volt, és ez az egyetlen film, amiben teljesen, tehát ez az egyetlen teljes film, amiben Jászai Mari játszik. Ez egy néma film. Most is ingyenesen letölthető egyébként a mondarchiv.hu-ról, és ha már itt tartunk, egyébként van Facebook profilunk is a múlt héttől kezdve, úgyhogy tisztelettel kérek mindenkit, hogy lájkoljon minket, és nézze meg a Toloncot. Ami hát néma film, angol felirattal került elő. Egy részét Hollandiában újították fel az ottani Nemzeti Filmarchívumban, és amit mi tettünk, az, hogy lecseréltük az angol feliratot magyarra, illetve hát irattunk hozzá zenét, úgyhogy most egy teljes néma filmölményt lehet a neten keresztül. Erre például nagyon büszkék vagyunk. Most csak, hogy én is értsem, tehát, hogy a NAVA pontoktól annyiban tér el, hogy ott közintézményekben lehetett csak nézni az anyagokat, itt pedig bárki otthonról letölteti, tehát a jogdíjak is így vannak például megállapítva. Hát a jogdíjak kérdésre szerintem egy hosszabb műsort kellene áldozni, minden esetre igyekszünk olyan filmeket bemutatni, ahol a lehető legkevesebb jogdíjat kell fizetni. Tehát mondjuk 1914-es némafilmnél, itt ez már konvergál a nulla felett, tehát jó eséllyel ezt tartósan meg lehet nézni, de mi nagyon pontosan nyomon követjük egyrészt a felhasználást, és hogy mennyit kell fizetni a jogkezelőnek. Úgyhogy ezért tesszük ki korlátos időre a filmeket ingyenesen letölthetővé, tehát hetente egyet ki fogunk rakni, és ez folyamatosan váltják majd egymást. De a toloncot azt kint tartjuk, mert az szinte költségmentes. Tőzsdére vonul a Facebook. Az Index portál vezető sztoria volt ez, és így fogalmaztak, a Facebook elindult a tőzsdére, több száz alkalmazottja lett egyik napról a másikra milliómos. Zuckerberg $1 csökkentette saját fizetését. Várható volt, hogy előbb-utóbb bekövetkezik a tőzsdei megjelenés, csak hogy mikor, az volt ugye a kérdés. Így viszont most auditált számokat is láthatunk a Facebookról, nem csak ilyen-olyan találgatásokat és közvetett méréseket. Borek András követte a fejleményeket, milyen adatok derültek ki eddig a Facebookról. Nagyon érdekes adatok, hogyha végignézzünk, ugye azt kell tudni, hogy egy cégnek a tőzsdei bevezetése az azzal jár, hogy az amerikai tőzsde felügyelet felé be kell nyújtani egy 3 évre visszamenőleg auditált cégadatokat, amiben benne vannak ugye a cégnek ugye a mérlegszerű eredményei, kimutatásai, és mintegy negyedéves vagy egy éves beszámoló ugye a cégnek a jövőbeni terveiről van szó, mik azok a rizikók, amelyekkel a cég szembenéz, melyek azok a kihívások, és hogy senki ne vegye biztosítéknak azt, hogy a résztvény vásárol, akkor annak növekedni fog az értéke. Ugye ezek ilyen kötelező mondatok, ugyanúgy, mint a kockázatok és mellékhatások tekintetében. De egyébként hosszú-hosszú oldalakon, 50 oldalon keresztül lehet olvasgatni a különféle adatokat. Egyébként azt, amit mondtál, hogy Zuckerberg ugye a saját fizetését csökkentette $1, ez egy kicsit ilyen érdekes dolog, ugye nem ő csökkentette, nem azt mondta, hogy jó, hát hogyha tőzsdére megyünk, akkor holnaptól már csak $1 szeretnék keresni, nem ugye egy ilyen tőzsdei cégnek van igazgató tanácsa, akik egyébként döntenek arról, hogy a cégnek a vezető tisztségviselői mekkora javadalmazásban részesülnek, és ugye az ő javaslatukra is, de végül is elfogadásra került az, hogy a mostani egyébként nem, az iparban nem olyan túl magas félmillió dolláros fizetés, az $1 csökken. Na de ezt én most tényleg nem értem, tehát akkor most az eddig fölhalmozott javaiból, pénzéből fog élni, és övé a világ egyik legértékesebb cég, vagy mit tudom, szóval egy nagyon értékes cég, és nem keres semmit. 20-valány százaléka van. Hát itt van egyébként az ebbe elhantolva, ugyanis ő 28,4%, hogyha pontosak akarunk lenni, 28,4%-ig az összes részvény az övé. Tehát ami most tőzsdei bevezetés. És ami abból származik jövedelem, ugye, abból ugye él majd. A részvényeknek ugye van osztalékuk, el is adhatja, stb. Stb. Tehát azért ez egy pénzre fordítható eszköz. Ennek az értéke 1,4 milliárd dollár, ami azért egy elég csinos összeg, tehát abból eladogat egy-kettőt belőle, idézőjelbe téve. Hát, hogy akkor csak az éves osztalékot kiveszi, aztán köszönjük szépen. Így van, az osztalékról megint csak ugye majd a cég dönt egyébként, tehát az se egy ilyen automatikusan járó, de nem fogjuk azt látni, hogy Zuckerberg egy táblával a nyakában fog állni majd a Wall Street-en, hogy kódot ír, tudom én, kajáért. Tehát ilyen azért az elkövetkezendő időkben nem fog bekövetkezni. Ami viszont kiderült a számokból, hogy hány felhasználója is van a Facebooknak. Ugye erről mindig voltak ilyen céges... Én már hallottam 700 milliót is. De most ugye ezek auditált számok, amik bekerültek ebbe a jelentésbe. Na mennyi? 845 millió havi átlagos látogató, havi átlagos felhasználója van a Facebooknak. Ez mert hogy a tőzsdének ugye ez az egyik előnye, hogy nyitottá-e tenni a céget. Tehát most nem lehet titkolózni. Így van, nem lehet rébuszokba beszélni, nem lehet azt mondani, hogy több, mint ennyi, vagy kevesebb, mint ennyi, hanem azt mondjuk... Meg kell tudni mondani, hogy pont ennyi. Hát pont ennyi, ugye ez az MAU, ez a Monthly Average User, ez egy terminus technicus, be kellett lépnie havonta egyszer a profiljába, és ott aktívan kellett valamit csinálni, tehát kellett valamit lájkolnia, vagy kellett valamit beírnia. Tehát az a felhasználó szám, aki be is lépett, és valamit is csinált. Akkor nem vagyok benne. Akkor te nem vagy benne, de a 800... Lehet, hogy havonta egyszer belépek, de hogy semmit nem csinálok, az biztos. 845 millióba. Igen ám, de ennek a 845 milliónak a fele, jó közelítéssel a fele, 425 millió felhasználó, viszont mobil platformon éri el a Facebookot és a különféle szolgáltatásokat, aki pedig már használta ugye az okostelefonról a Facebooknak a mobilos alkalmazását. Azért van különbség a webes felület és a mobilos alkalmazás között. Például az is egy lényeges különbség, hogy a reklám azért jóval kevesebb, ha egyáltalán van valami ugye egy mobilos felületen. If any, mondja ugye az angol. Tehát az azért nincs. Igen. Na de akkor miből is él a Facebook? Miből tudott összeszedni 2011-ben például 1 milliárd dollár nyerességet adózás után? Ez is kiderül? Ez is kiderül. Alkalmazásuk? Hát... ugye egyrészt a fejlesztőktől beszedett sáp, nevezzük így, vagy részesedés, ugye, mint a fejlesztők fejlesztenek játékokat, és az kiderült ebből a jelentésből, hogy az egyik nagy bevételi forrás nem csak a reklám, hanem a virtuális javaknak a kereskedelméből származó részesedés. Vezetsz benne, mit tudom én, új földet a farmer álmába, vagy nem tudom, vagy mibe. Tehát az ilyen villanyparaszt játékba, hogy vesz valaki villanyvető magot. És ebből hogy lesz Zuckerbergnek pénze? Úgy, hogy a Facebook felület, hogy játszol, és azt mondta, hogy neked például döglenek a csirkék, igen, akkor akarsz venni új csirkekeltetőt, vagy akár. Ő a Farmville-nek a tulajdonosa. Nem, az a Zynga. A Zynga egy fejlesztő cég, ez a Facebook platformon keresztül igen, játszható a játékkal. Igen, tehát vettem egy új csirketelepet, vagy csirketelepet, abban mondjuk 35%-a megy a Facebooknak, a 65% ezért megy pénzt kell nekem adnom? Ezért pénzt kell nekem. Látszik, hogy én egyáltalán nem játszom, de De ebben az a döbbenetes, Facebookon, hogy virtuális javak ezek, tehát ez nem igazi csirke. Ember egyébként van, aki ilyen virtuális javaként effektíve dollárt, forintot, eurót, tehát pénzt ad. Kapaszkodj meg, hogy a Zynga a legnagyobb ilyen bevételi forrása a Facebooknak. Ennek az 1 milliárd Isten dollárnak a 12%-a ilyen digitális villanyparaszt, villanyrabló dolgokból jön össze. Nem bírom ki, hogy ne mondjam most azt, hogy nagy az ember, nagy az Isten állatkertje. A digitális állatkertje. Igen. Állatkertje. Amiért fizetni kell. Ráadásul. Amiért fizetni kell. Ami egyébként nem jelent egy teljes biztonságot. Tehát, hogyha én befektetői szemmel nézném, akkor azt mondanám, hogy jó, de mi van akkor, hogyha valamiért mondjuk leszoknak, vagy hirtelen átszoknak ezek az úgynevezett alkalmi játékosok, casual gamerek, akik egyébként hajlandóak pénzt áldozni új horgászbotra, villanyhorgászbotra, vagy valami ilyesmire. Mi van, hogyha holnap bejön egy új szolgáltatás, amiért ezek az emberek, akik nagyon nagy pénzeket fizetnek, átszoknak oda. Akkor ez a bevétel, ez megcsappan. De a Facebooknak teljesen mindegy, hogy miből van pénze. Hát azért igen, de most már a Facebooknak valószínű, hogy mindegy, de én, mint befektető, aki Facebook részvényt vettem, én nekem nagyon nem mindegy, hogy az én befizetett pénzem, az hogyan kamatozik, mennyi lesz az osztalék, stb. Mert akkor lehet, hogy nem Facebookot veszek, hanem befektetek valami traktorgyárba, vagy valami másik cégbe, egy gyógyszercégbe, ami több hozamot hoz. De azért a befektetőknek a számok a legfontosabbak, és azt mondom, hogy 2,7 milliárd like és komment naponta, 250 millió feltöltött fotó naponta, az már pénzé lehet tenni? Nem. Mert a számok miatt? Nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez senkit nem érdekel a befektetők között, hogy hány like ment, hogy hány fotót töltöttek föl. Ezt tudod, miben lesz érdekes? Hogy mekkora költséggel üzemeltetik az egészet. Ugyanis, ki fog derülni, hogy ez nem is olyan jó? Azért ne húzzuk rá a vizes lebedőt, és ne kezdjük el mindjárt temetni. Pedig úgy szeretnék. Ugye azt mondtuk, hogy 1 milliárd dollár volt az adózás utáni nyeresége 2011-ben. 2010-ben ez alig 600 millió dollár volt, tehát azért dinamikusan növekszik ez a szám. Termel ez a cég, nagyon-nagyon szépen termel, reklámból is, virtuális javaknak az értékesítéséből is, ez a két nagy terület. És amire fölhívja egyébként ez a S1-es formanyomtatvány, amin benyújtották ugye a tőzsdére menetelhez való adatokat a tőzsdefelügyeletnek, hogy azért ők sincsenek konkurencia nélkül. Az oroszoknál abszolút nem piacvezetők, már megemlékeztünk többször a műsorban, hogy a kontakte.ru, ugye kapcsolatban nevű orosz oldal, az bizony vezető az oroszoknál, és a Facebook nem találja egyelőre az ellenszerét. Ugyanígy Kínában is van jó néhány oldal, ami sokkal népszerűbb, mint a Facebooknak a szolgáltatása. Említhetjük Japán, igen. Brazíliát, Brazíliában az Orkut, ami egyébként a Google-nek a tulajdona. India például, tehát ezekben a nagyon nagy lélekszámú országokban ők nem piacvezetők. Ha összedjük Brazíliát, Indiát, Kínát, Oroszországot, Japánt, azért ez egy nagy lehetőség, nagy kihívás is nekik, ugyan Észak-Amerikában igen piacvezetők, Európában piacvezetők, de azért ezen kívül vannak még azért sűrűn lakott települések, ahol labdába kéne rúgniuk. Tehát ez egyben növekedési lehetőséget is magában rejti. Hát ez legalább 3 milliárd ember, akit úgy mondtál, mint konkurencia, vagy felfedezetlen terület. Így van. Ez sok kérdőjel van egyébként. A stratégiáról annyit ír, hogy jövőben többet akarnak majd fókuszálni ugye pont a mobil területre és a szórakoztatásra, tehát például a filmeknek a közvetítésére és a zenéknek a szolgáltatására a felhasználók felé. Most 3,9 milliárd dollár készpénz van nekik otthon a bankban, ehhez még hozzájön 5 milliárd dollár, amit a részvénykibocsátásból behoznak, mint friss pénzt, ez azért testvérek között is, de mire odaérnek lesz abból 9 milliárd fölött is, azért abból lehet akár bevásárolni cégeket, akár saját technológiát fejleszteni, de valószínű, hogy az előbbit fogják választani, hogy valami ígéretes technológiát fognak megvásárolni. Amit viszont most nem fogunk hallani egészen a tőzsdei bevezetésig, bármilyen új bejelentés, újdonság, minden, tehát ez a protokoll, vagy ez a menetrend, hogy most leadták ezt az S1-es nyomtatványt, és innentől mindenki becipzározta a száját a Facebooknál, nem lesz új fejlesztés, nem lesz újdonság, nem lesz semmi, most a cég halad előre azon az úton, amit ugye megjelölt ez az irat. Hát akit érdekelnek a számok és a részletek, annak érdemes megnézni a blogunkat, ahonnan elérhető ez a tőzsdefelügyelethez benyújtott nyomtatvány is. Néhány napja a szerzői jogok megsértésével vádolták meg a Mega Upload oldal alapítóját, Kim.com-ot, alias Kim Spitzet, majd le is tartóztatták és le is kapcsolták a fájl megosztó szolgáltatást. Ezután válaszol az Anonymous nevű hacker aktivista csoport zene és filmkiadókat, jogvédő szervezeteket támadott. És közben elterjedt a neten egy eléggé demagóg kép, amin három portréfotó látható Kim.com Spitz neve alá 50 év börtönt vizionálnak, de a bankrablónak és egy gyilkosnak ennél jóval kevesebb büntetést írnak. Sokan gondolják, hogy Kim Spitzet igazságtalanul büntetik, mert a fájl megosztó rendszer üzemeltetése önmagában még nem bűn. Mi az igazi probléma, Kim Spitzzel, kérdezem Dudás Ágnes, digitális jogászunkat. Hát elég sok probléma van. Igaziból, amikor én ezt a képet láttam, akkor én határozottan mérges lettem arra, hogy megint már mennyire ilyen félrevezetés megy itt ebből az egész történetből, meg mennyire ilyen hype vadász lett ez az egész sztori. Hogyha valaki utána olvas egy kicsit annak, hogy valójában itt pontosan mi is történt, akkor fogja látni, hogy ez nem csak arról szól, hogy ez a férfi a Mega Uploadot létrehozta és üzemeltette, mert ugye elég sok olyan megosztó hely van, ami egyébként legálisan tud működni, és tartalom megosztással foglalkoznak. Itt konkrétan azzal volt a probléma, hogy ennek az embernek elég komoly múltja van, ami azt jelenti, hogy több büntető eljárást is volt már ellene folyamatban, és több felfüggesztett börtönbüntetést is kapott. Meglehetősen széles skálán mozog ez a portfólió, amivel gazdálkodik, ebben a bennfentes kereskedelemtől kezdve a mindenféle csalásokon át a bűnszervezet létrehozásáig szinte minden van. És az, amit ugye most látunk, hogy... Egy klasszikus mafiózó. Így van. Tehát, tehát én megnéztem azt, hogy... így ilyen részleteket ugye ebből a szuper életútból, és hogy elég érdekes, mert ő úgy arra nem is tudom, csinált meg ennek egy ilyen sajátos imidzset, amihez hozzátartozott az, hogy forgatott ott olyan filmeket, amik ugye úgy tűntek, mint hogyha az lenne az ő valósága, hogy akkor most így van egy csomó Ferrari-ja, meg nem tudom, mindenféle ilyen menő kocsiai, aztán kiderült, hogy az mind bérelt autó volt, meg hogy színészek vettek benne részt, meg egy csomó olyan dolog van, ami kvázi ilyen porhintés, tehát ugye a saját imidzsének a fényezése. Ez egy nagy kamugép konkrétan ez a fickó, és én rendkívüli módon örülök neki, hogy most végre a sarkára léptek, és most elő fogják venni azokat a dolgokat, amit egyébként csinált, mert hogy azok például azok a tőzsdei csalások, amikben ők benne volt, azok mondjuk nagyon sok embernek, akik ilyen egyszerűbb polgárok, komoly veszteségeket okoztak, tehát amikor ugye elkezdett felvásárolni részvényeket, és elhintette, hogy akkor még ilyen meg olyan egyéb beruházásokat tesz, nyilván felverte a részvényet, aztán eladta az egészet, és akkor mindenki, aki ennek bedőlt, az a saját kis megtakarításait jól kidobta a szemétbe. Ezek csalások konkrétan, tehát... Viszont a Mega Upload az egy létező dolog volt, azzal mi volt a probléma? Na, a Mega Uploadról is van egy elég komoly személyes tapasztalatom, ugye én tiltattam le onnan tartalmakat. És az a védekezés, hogy ők mennyire flottul, meg rugalmasan, meg hogy minden szerzőjogi jogsértést azonnal töröltek, hát ez úgy nem igaz, ahogy. Az igaz, hogy volt egy olyan link, amire fel lehetett jelentkezni, és be lehetett írogatni, és be lehetett x-elgetni. Eleve ez nem a legelejétől volt, hanem ez nem tudom, talán tavaly jelent meg, és addig mindenféle e-maileket kellett írogatni, amire nem válaszoltak, meg nem történt semmi, utána megjelent ez az automatikus oldal. Ez meg összesen annyit csinált, hogy konkrétan azt, amit az ember bejelentett, azt ugye letiltotta, de hogy is mondjam, tehát ez nem azt jelenti, hogy ezek mondjuk együttműködtek, mint amit egyébként állítanak, mert azok a tárhelyszolgáltatók, akik mondjuk együttműködnek, azok érdekes módon meg tudták oldani azt, hogy amit én letiltatok, utána az ne kerüljön újra föl. Ők viszont egyáltalán nem is törekedtek arra, tehát nem zárták ki a felhasználókat, akik ilyen... Tehát, hogy volt egy álszefük, amiben ugye elvileg le volt írva, hogy hogyan járnak el a jogsértő tartalmakat feltöltőkkel, gyakorlatilag nem ezt csinálták. Tehát ebből adódott az a félmilliárd dolláros kár, amit a FBI szerint ők elkövettek? Tehát, hogy mi volt ez a félmilliárd dollár, ami itt összejött? Hát a félmilliárd dolláros kárról fogalmam sincs, ugye amit én olvastam, hogy kártérítési igényel fognak előállni felhasználók, az ugye azt jelentette, hogyha valaki tényleg olyan tartalmat töltött föl, ami mondjuk saját személyes fotógyűjteménye, vagy mit tudom én, a nagymamának az összes gyerekkori verse, hogyha ilyeneket töltött föl, és mondjuk azok elvesztek, akkor ugye elvileg ezzel kapcsolatban lehet neki valami minimális, vagy lehet neki kártérítési igénye, de ugye ahhoz mondjuk elég sok mindent bizonyítani kell még az amerikai társadalomban is. Ezen így, hogyha egy kicsit gondolkodunk, akkor ugye azt látjuk, vagyis hát nekem ugye azt tűnik föl, hogy ha én olyan felhasználó vagyok, aki már eljutok addig, hogy mondjuk ismerek olyan szolgáltatásokat, mint a Mega Upload, akkor nem lehetek annyira sötét, hogy csak ide és csak ezt az egyetlen példányt töltöm fel belőle. Egy friss hír egyébként, hogy 2 hét haladékot kaptak azok, akik magáncélra használták a megaplódot, tehát mielőtt törölni kezdenék a szervereket, 2 hetük van, hogy a személyes jellegű tartalmakat visszaszerezzék, visszaszedjék a megaplódról, így nem fog elveszni lehetőleg, hát biztos valamennyi el fog veszni, de sokkal kevesebb fog elveszni, mint amennyit vizionáltak eddig. Hát egyrészt ez van, és ugye nyilván ennek van egy sajátos feljárás, amiben ezeket a tartalmakat vissza lehet kérni, nyilván meg kell jelölni, hogy pontosan mi az, és utána meg fogják nézni, hogy ez tényleg jogsértő vagy személyhez kapcsolódó, és akkor vissza fogják adni, hogyha nem olyan. De azért azt gondolom, hogy ennek az oldalnak a működése során mondjuk 1% alatt van az, ami ilyen jellegű tartalom volt. Tehát nem gondolom továbbra sem, hogy ez ne arról szólt volna tényleg, ami egyébként itt a hírekben felröppent, hogy ez elsősorban jogsértő tartalmakat gyűjtött, voltak éppen ez az oldal, ezeket így vonzotta szinte mágnesként. Mert hogyha fórumokon vagy valahol az ember ennek utána nézett, tehát amiket én letiltottam, azokat is nyilván mindenféle ilyen egyéb helyekről láttuk, hogy ugye kiírják a felhasználók, hogy ide meg oda töltötték fel, és megadják a linkeket, de hogy ez egyértelmű volt, hogy ezek olyan tartalmak, amik egyébként jogvédettek, és nyilván az derül ki. Van egy nagyon érdekes írat, amit találtam az egyik angol oldalon, ott ugye azt írták, hogy ők olvasták a vádiratot, és hogy ennek akkor a tartalmát ismertetik, és az is egy annyira durva csúsztatás, ami abban a dokumentumban így össze van foglalva, nyilvánvalóan arról szól, hogy aki ezt az egészet összeírta, az abban érdekelt, hogy mindenféle ilyen bűncselekményi részeket, ezeket így összenyomjon, tehát ilyen piciként tüntesse fel, hogy jaj, hát ez ilyen kis aranyos dolog volt, meg nem tudom, és tehát, hogy így elbagatelizálja voltak éppen az egészet, és nem hiszem, hogy egy ilyen jellegű bűnszervezet mögött összesen ennyi lenne, amit csak ilyen kis mosolygósan el lehet intézni. Tételezzük fel, hogy kim.com patyolat lelkű úriember, és létrehozza mondjuk a megupload.com-ot, ahova mindenki azt tölt föl, amit akar. Elvileg azért őt le lehetne tartóztatni, hogy valaki olyanra használja ezt a szolgáltatást, ami jogsértő. Vagy hogy az embereknek nevezük úgy mondjuk az igen nagy százaléka, 99%-a olyanra használja ezt a szolgáltatást, ami jogsértő tartalmaknak a megosztására szolgál. Tehát ezért őt terheli-e valamilyen felelősség, hogy mire használják az ő eszközét. Tehát hogy ad abszurdum, hogyha analógiát akarok mondani, a késgyártót perelhetem-e, ha valakit leszúrnak a késével? Nyilván ez egy egészen sarkított hasonlat ebben az egész történetben, mert hogy nem erről van szó, nem arról van szó, hogy ő itt, tehát hogy ugye az egy elég fontos szempont, hogy mondjuk a szándékoltság, vagy mondjuk a súlyosan gondatlanság, vagy egyáltalán mi az ami az ő oldaláról, vagy ezeknek a vezetőknek az oldaláról egyáltalán itt felmerült. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők ezt nem tudták, és hogy nekik a legjobb szándékuk mellett sem kellett erről tudniuk. Hát amikor már működött egyáltalán a jogsértő tartalom bejelentés, azért oda érkeztek panaszok, és nem arról volt szó, hogy akkor betartották a saját ASF-üket, és mondjuk kitiltották azokat a felhasználókat, és akkor újra regisztrálni kellett. Mert hogy nem is ebben volt az egésznek a logikája. Tehát nem volt, hogyha egy fizet, tehát hogy ugye hogy nézett ki egyébként ez a modell? Úgy nézett ki, hogy letölthettél nagyon lassan keveset, vagy letölthettél, hogyha fizettél, akkor gyorsan és sokat. És hogy nyilván akik a gyorsan és sokat modellben voltak, azokat nem fogják kizárni, mert ugye ha kizárják azt a felhasználót, aki egyébként fizetett azért, hogy gyorsan és sokat töltsön el, ami egyébként a logikus lépés lett volna egy jogsértő személy detektálásánál, akkor az többet nem használta volna az ő szolgáltatásukat, hanem elment volna. De aki gyorsan és sokat tölt le, és ezért fizet, az biztos, hogy mindegyik jogsértő dolgot művelt? Nem azt mondtam, hogy mindegyik jogsértő dolgot művelt, hanem azt mondtam, hogy az, aki jogsértő dolgot művelt, ellenben ebben a kategóriában volt, aki fizet, azt nem zárták ki. Holott egyébként egy prudensen működő rendszerben, olyan esetekben, amikor szankcionálni kéne valakit, aki egyébként jogellenes dolgot művel, és ezt nem teszik meg, és nyilván azért nem teszik meg, mert saját üzleti érdekük van a mögött, hogy ezt ne tegyék meg, hiszen abból jött össze, valahonnan csak összejött ez a nem tudom én hány százmillió. Szóval bizonyítható az, hogy tudtak az üzemeltetők arról, hogy nagyon sokan jogsértő dolgokat művelnek, és nem tettek ellene semmit. Persze, mert nem állt érdekükben. És ami nagyon érdekes, és egyébként igaziból én ennek nagyon örülök, hogy ugye amikor ez a megalapult botrány kitört, akkor azt láttuk, hogy más nagy megosztó rendszerek egyszerűen önkorlátozást vezettek be, és behozták azokat a szankciókat, meg szabályokat, amiket egyébként elvileg korábban az ő szabályzatuk is tartalmazott, csak saját maguk nem gyakorolták, illetve hát, hogy most mindenki elkezd gondolkozni a saját kis rendszerén, hogy akkor most hogyan lehet ezt kitisztítani, meg hogyan lehet ezt rendbe hozni. Ugye valahol olyan korlátozások vannak, hogy mindenki azt töltheti le, amit már saját maga feltöltött. Ez egy tiszta ügy, ez az, amikor a nagymama a verseit, meg a családi fotókat, tehát ez kit érdekelne, még hát engem érdekel, akkor én úgy, akkor így ezt megoldom. A másik meg, ami volt, hogy ugye azt korlátozták, vagy a teljes portfóliót egyelőre korlátozzák, és gondolom most megszűrik, hogy akkor mi az, ami hozzáférhető, és mi az, ami nem. Hát vagy pedig azt mondták, hogy jó, akkor mi most így abba hagytuk ezt a működést, és akkor így bizonytalan ideig nem is fogjuk ezt folytatni. Aki azt szeretné, hogy gyorsan működjön a gépe, az jól teszi, hogyha sok RAM-ot, vagyis memóriát tesz bele. Ezt az összefüggés jó ideje ismerjük. A RAM kifejezést pedig már jól megbeszéltük itt az infoszótárban, ugye Random Access Memory, vagyis gyors hozzáférés, azonnali közvetlen hozzáférésű memóriát jelent. Volt már egyébként a RAM-on kívül ROM, EPROM, DRAM, SD-RAM is. De mit tud ezekhez hozzátenni a RAM vagy RERAM, majd mindjárt Bódi Zoltán netnyelvész elmagyarázza. Akármennyire hihetetlen, engem nyelvészként érdekel a technológia, érdekel az informatika, és érdekelnek ezek az újítások, akár a mély technológiai újítások, és itt néha nekiállok, és elkezdek olvasgatni. Aztán valamit megértek belőle, valamit rosszul értek meg belőle, de hál' Istennek itt vagytok ti az asztaltársaság, és ebben nekem mindig segítetek. Most is a napokban beleakadtam egy szakmai cikkbe, amelyik arról szólt, hogy megjelent a prototípusa egy valamennyire újfajta RAM típusnak. És ez a RE-RAM rövidítéssel van ellátva. Na nézzük meg, hogy milyen kifejezések vannak itt a háttérben. Tehát ez egy olyan RAM fajta, a RAM, tehát Random Access Memory, ahogy mondtad is, tehát gyors hozzáférésű, közvetlen hozzáférésű memória típus, amelyik nagyon gyorsan írható, olvasható. Ez a cikk hasonlította a DRAM típusú RAM-okhoz, tehát a dinamikus RAM-okhoz, mert ez nagyon gyors. Ám hozzáteszi a cikk, hogy a fejlesztésnek a lényege, hogy ez nem illékony. Tehát, ahogy az angol mondja, non-volatil, tehát nem illékony ez a RAM fajta, ez az új RAM fajta. És itt van egy csomó olyan kifejezés, ami nekem nagyon megtetszett. Ugye a magyarban legalábbis azt szokták mondani, hogy nem felejtős. Úgy ugye, van, felejtős, igen. És nem felejtős. Igen. Érdekes, hogy nem ezt az illékony, vagy elillanó. Igen, ez nagyon, nagyon jó. Kezdjük ezzel. Tehát ugye mi az, hogy felejtős, vagy nem felejtős, vagy egy kicsit költőjében fogalmazom, illékony vagy nem illékony memóriafajta, hogy csak akkor őrzi meg az adatokat, hogyha feszültség alatt van, ugye akkor az a melyik is? Az a felejtő, tehát az illékony. Tehát, hogyha kikapcsoljuk a gépet, az áramot, akkor elillan belőle az információ, és ha feszültség alatt van, akkor pedig nem felejt, tehát a feszültség nélkül is megtartja az információkat, mint például a pendrive, ahhoz nem kell áram, hogy megmaradjon rajta az adat, hál' Istennek. Tehát ez pedig nem illékony. Ugye az angol kifejezésnek a szó szerinti tükörfordítás az illékony, vagy nem illékony, de nekem nagyon tetszik a stílusa ennek a kifejezésnek. Sokkal jobban tetszik, mint az, hogy felejtős és nem felejtős memória. Ez a felejtős, nem felejtős, ez egy kicsit olyan szlengesebb, de kevésbé szép, kevésbé stílusos, de nagyon informatív. Az illékony az pedig olyan szép és jól érthető. Van benne egyfajta metaforikusság, aki rendszeresen hallgat meg, olvas mondjuk engem itt ebben a társaságban, azt tudja, hogy imádom a metaforákat, tehát ez olyan szép dolog. A RAM-ról egyetlen egy gondolatot hadd mondjak, hogy a szemünk előtt, vagy mondjuk az én szemem előtt vált ez a nagyon szaki, nagyon-nagyon eldugott, nagyon-nagyon-nagyon ilyen informatikus kocka kifejezés, egy teljesen közkeletű kifejezésé és betűszóvá. Manapság, ha egy mondjuk egy átlagos felhasználó mobiltelefont, okostelefont akar magának vásárolni, biztos, hogy az első választási szempontok között szerepel, hogy mennyi RAM van az eszközben. Tehát ennyire a hétköznapunk részévé vált egy, még 10 évvel ezelőtt is ez ilyen, hú, ez ilyen nagyon, nagyon, nagyon lila ködbevésző kifejezés, a RAM, hát, hogy milyen fajtái van. Most teljesen egyértelmű. Ez a memória, ami a gépünkben van. A DRAM, amit itt korábban, amihez hasonlítják ezt az új fajta RAM-ot, ez ugye dinamikus, az a D előtte. Mitől dinamikus? Mert mit hordoz, most nem technológiailag akarom megfejteni, hanem egyszerűen nyelvileg, hogy a dinamikusság mit hordoz, milyen asszociatív jelentést tartalmakat hordoz, a gyorsaságot, a robbanékonyságot, a hirtelenséget, és ez a RAM típus, ez rendelkezik vélhetően, rendelkezik ilyen tulajdonságokat, tehát nagyon gyorsan lehet bele írni, meg bele olvasni. Na most a RAM, vagy RAM, ugye ez a resistance, tehát ez a RE előtte, ami mit jelent? Ellenállást jelent. És ez a RAM fajta, tehát technológiailag ugye nagyon gyors írás olvasási sebességgel rendelkezik, és ráadásul nem felejtős, tehát nem illékony, az angolt idézve nem illékony az információ tartalma, a technológiája, és nagyon érdekes, ugye rezisztens, tehát rezisztor, tehát itt voltak éppen egy ellenállásról beszélhetünk, ez már technológiai mélység, ez engem nyelvészként nem nagyon érdekel, de valami olyasmiről van itt szó, hogy valami, az ellenállások tárolják a feszültséget, vagy ilyesmit, ugye itt van a villamosmérnök mellettem, én már félek itt beszélni erről, és az tárolja, ez segít abban, hogy az adatok megmaradjanak. Hát, hogyha nagyon egyszerű hasonlatot akarunk elképzelni, akkor úgy képzeljük el ezt a dolgot, mint egy vízvezetéken egy csapot. Uh-huh. Elzárjuk a csapot, benne elzárjuk, marad a víz. Ha elzárjuk a csapot, a akkor nem folyik át rajta, akkor nagy az ellenállás, ugye? Akkor nem tud átfolyni, az is egy információ. Ha kinyitjuk, akkor kicsi az ellenállás, akkor átfolyik. Itt is ugyanerről van szó, hogy van egy ellenállás elem, aminek az ellenállását tudjuk egy impulzus, egy írás során megváltoztatni. Azt mondjuk, hogy ez a kis csapocska, ez most innentől fogva mindig eltereszti a villanyt, vagy a vizet, vagy nem ereszti át. És ez hordozza az információt. Na, és ennek a nyelvi kifejezésmódja, ez a rezisztencia magyarosabban, vagy jobban megszokott formában, rezisztencia, ami mit jelent? Ellenállás. Tehát ellenáll azoknak a tényezőknek, amelyek abba az irányba hatnának, hogy elfelejtődjön belőle az információ, az ellenáll ennek, mert és fizikailag is ugye ezeknek a eszközöknek az a neve, hogy ellenállás, tehát ezek a RAM fajták egy ilyen eszközzel vannak kombinálva. Tehát nekem nagyon tetszik ennek a kifejezésnek a kontextusa, ennek a szerkezetnek a kontextus, hogy miből épül föl, mi van mögötte, milyen nyelvi háttere van, milyen korábbi kifejezés formákra épül szépen rá ez az új technológia, és szerintem nagyon pontosan kifejezi, még én is képes voltam megérteni valahogy a lényegét. De az a csodálatos, ugye, hogy a technológiát is egyben leírja, igen. És van egy metaforikus, igen, értelme pontosan. Is egyszerre, és mind a kettő ugyanabban az értelemben használatos metaforikusan, igen, és meg technikailag is. Nagyon örülök, hogyha ez átjött, ez az üzenetem ezzel a kifejezéssel és ezzel a szócikkel. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC-ből lemez mellékletén még az MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a Netidők Asztaltársaságát hallották ma is, meg majd jövő héten is, ha velünk tartanak a viszonthallásra.